co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka. Minęła 18. Przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Michał Jędrkowiak. Prokuratura stawia zarzut ojcu 14-latka zamordowanego pod Białym Dunajcem. Mężczyzna nie ustosunkował się do stawianego mu zarzutu. Nauczyciele negocjują podwyżki, chcą 15%, rząd oferuje 10%. Ratownicy wodni z Mazur apelują do żeglarzy, żeby w zgłaszaniu wypadków byli bardziej precyzyjni. Informują nas, że są na białej żaglówce na jeziorze na Mazurach. Zarzut zabójstwa usłyszał ojciec 14-latka, którego ciało znaleziono wczoraj w pensjonacie koło Białego Dunajca na Podhalu, mówi rzeczniczka prokuratury w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn. Mężczyzna nie ustosunkował się do stawianego mu zarzutu. W chwili obecnej prokurator kieruje do sądu rejonowego wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Decyzję w sprawie aresztu sąd podejmie jutro. Prokuratura wyda list gończy za byłym prezesem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michałem K. Umożliwiła to decyzja sądu, który zgodził się na tymczasowe aresztowanie. Jak informują śledczy, prokuratura nie wie, gdzie jest podejrzany, więc nie można go zatrzymać ani przesłuchać. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Do przestępstw miało dojść w związku z zakupami, które Agencja Rezerw Strategicznych robiła w związku z pandemią COVID-19. Bez przełomu po spotkaniu oświatowych związków zawodowych z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji. Chodzi o podwyżki. Resort proponuje, żeby pensje nauczycieli od przyszłego roku wzrosły o 10%. Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak mówi, że to więcej niż rząd proponował wcześniej, ale mniej niż chcieli związkowcy. Minister finansów zaproponował wzrost o 4,1%. My wskazywaliśmy, że to jest nie do przyjęcia, ponieważ to obniża de facto realne wynagrodzenia nauczycielskie. Wskazywaliśmy i żądaliśmy 15%. Dzisiaj ministra skierowała pisma, które mówią o 10%. 30 września należy się spodziewać decyzji. Do 400 zł miałby wzrosnąć też dodatek funkcyjny za wychowawstwo. Indie stoją otworem przed polskim biznesem, powiedział premier Narendra Modi po rozmowie z szefem polskiego rządu Donaldem Tuskiem. Stwierdził, że państwa mogą i powinny ściślej współpracować. Chcemy zacieśnić współpracę gospodarczą. Postaramy się wciągnąć w tę współpracę sektory prywatne w obu krajach. Polska jest światowym liderem w obszarze przetwórstwa żywności. Chcielibyśmy więc, by polskie firmy znalazły się w tak zwanych wielkich targach żywności, które w tej chwili powstają w Indiach. Prezes Polsko-Indyjskiej Izby Gospodarczej Ryszard Schneider komentuje, że polski biznes ma w Indiach potencjał. Polska dobrze się tam kojarzy, bo dostarczała Indiom sprzęt wojskowy. Nawet do dnia dzisiejszego większość starszej generacji pilotów indyjskich jest wyszkolona na polskich iskrach. Indie są krajem, które się bardzo szybko rozwinęły i rozwijają. Jest to jeden z tych szczęśliwych krajów, który medianę wieku ma chyba najlepszą na świecie, bo średnia wynosi 20 kilka lat. Premierzy podpisali partnerstwo strategiczne, dokument, dzięki któremu państwa mają jeszcze ściślej współpracować. Po burzach i chwilowym ochłodzeniu wróci upał. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że jutro na zachodzie kraju termometry pokażą ponad 30 stopni. Ostrzeżenia będą obowiązywały do niedzieli, zapowiada synoptyk Grażyna Dąbrowska. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województwa lubuskiego i dolnośląskiego i drugiego stopnia ostrzeżenie na województwo śląskie. Upały trwać będą do 24 i 25 sierpnia włącznie. Maksymalna temperatura prognozowana do 34 stopni Celsjusza. Na południu i zachodzie tropikalna będzie noc z soboty na niedzielę. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 20 stopni. W weekend powrócą też gwałtowne burze. Centralne Biuro Śledcze przejęło 70 kg narkotyków. W województwie kujawsko-pomorskim policjanci zatrzymali auto, którym przewożono znaczną ilość marihuany, powiedział rzecznik CBŚP podkomisarz Krzysztof Wrześniowski. W wyniku przeszukania pojazdu pojazdu ujawniono kartony, w których znajdowało się łącznie 30 kg ziela konopi innych niż włókniste, których posiadanie jest zabronione. Pojazdem tym kierował 36-letni mieszkaniec Bydgoszczy, który został zatrzymany. W mieszkaniu mężczyzny i należących do niego pomieszczeniach policjanci znaleźli 43 kg suszu konopi indyjskich, kilogram sprasowanej kokainy i litr płynnej amfetaminy. Do końca sezonu żeglarskiego bliżej niż dalej, ale ratownicy ponownie apelują do turystów. Instalujcie w smartfonach aplikacje, które pozwolą Was zlokalizować. Monika Kułakowska z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podkreśla, że przy zgłaszaniu wypadków na wodzie dokładna lokalizacja jest bardzo ważna. Osoby informują nas, że są na białej żaglówce, na jeziorze, na Mazurach. No to niestety nasz szlak jest bardzo duży, rozległy. Żaglówek jest też bardzo dużo, zwłaszcza w białym kolorze. My też mamy kłopot, żeby znaleźć taką osobę, zwłaszcza jeśli ta sytuacja wymaga bardzo szybkiej interwencji. Ratowniczka podpowiada, że warto ściągnąć aplikacje o nazwach Ratunek i Żegluj, dzięki którym w groźnej sytuacji swoją lokalizację można wysłać bezpośrednio do ratowników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport po raz trzeci i Adam Malecki. Otworzyłem okno w redakcji sportowej na stronę ulicy Myśliwieckiej. Usłyszałem kibiców śpiewających Sen o Warszawie, czyli co to oznacza? Mecz. Brawo, gra Legia Warszawa mierzy się z Dritą Gniland z Kosowa. To czwarta decydująca runda eliminacji Ligi Konferencji. Kto będzie lepszy w dwumeczu, awansuje do fazy grupowej tych rozgrywek. Jest 0-0 i szósta minuta spotkania. Taki sam cel awansu mają piłkarze Wisły Kraków. W ich przypadku poprzeczka wędruje jeszcze wyżej. Zmierzą się z Belgami Cercle Brugge. Rywal z wyższej półki, więc trzeba zagrać niezwykle uważnie, mówi trener Wisły Kazimierz Moskal. Mówi się o tym, że piłka nożna polega na strzelaniu bramek. Ja bym dzisiaj chętnie odwrócił trochę to stwierdzenie i piłka nożna polega też na tym, żeby nie tracić bramek. Myślę, że musimy zagrać odpowiedzialnie, żeby uniknąć właśnie gdzieś tam straty jakiejś głupiej bramki. Początek meczu o 20.30, o 20.45 w pierwszym meczu czwartej rundy eliminacji Ligi Europy zagra Jagiellonia Białystok. W tym przypadku poprzeczka wędruje jeszcze wyżej, tam gdzie lata mniej więcej Armand Duplantis. Jaga zagra z Ajaxem Amsterdam. W Wiedniu rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w koszykówce 3-3. Zaobserwowałem na boiskach, że to jest dyscyplina coraz bardziej popularna. Grają chłopcy i dziewczyny. W stolicy Austrii zagra tylko i aż reprezentacja pań, bo też panowie, którzy uczestniczyli w igrzyskach, nie zdołali się zakwalifikować, a biało-czerwone w pierwszym spotkaniu zagrają z Rumunkami, a następnie zmierzą się z Niemkami. Temat igrzysk wywołany, więc przenosimy się niczym Tom Cruise podczas ceremonii zamknięcia za ocean do Los Angeles. To tam odbędą się igrzyska za 4 lata, a organizatorzy, by przyciągnąć jeszcze bardziej uwagę kibiców z USA, dbają o to, by w programie znalazły się dyscypliny przez Amerykanów kochane. Jedną z nich jest futbol flagowy, czyli bezkontaktowa odmiana futbolu amerykańskiego. Zauważany jest ogromny entuzjazm, a zainteresowanie występem na igrzyskach wyraziły największe gwiazdy rozgrywek, jak Patrick Mahomes, Jalen Hurts czy Caleb Williams. NFL nawet wyemitowała specjalny telewizyjny spot, w którym gwiazda Jalen Hurts rzuca płonącą piłkę futbolową nad zniczem na szczycie na stadionie LA Coliseum, reklamując, że futbol amerykański pojawi się na Igrzyskach Olimpijskich. It's our turn. Teraz jest nasza kolej, mówi Jalen Hurts. Termin lipcowy rozgrywania igrzysk w Los Angeles sprawia, że drużyny NFL nie będą musiały się martwić o to, że zawodnicy opuszczą jakikolwiek mecze sezonu zasadniczego lub nawet zawody przedsezonowe. Jan Pachlowski. A sport w Trójce wraca kilka minut po 21. Ale jestem bardzo dumna z siebie, że zgadłam, że chodzi o mecz. Brawo, tak. Prawda? Bo co to jeszcze mogło być? Tak, jakiś koncert może mógłby to mógł być. Tak. Nie, no oczywiście, wiem, Senat o Warszawie, ale tak, no wszystko jest jasne. Wracamy do pogody. W tej materii czuję się pewnie, bo mam to wszystko napisane. Świetnie. Zachmurzenie jest umiarkowane, ale miejscami, zwłaszcza na północy, może wzrastać do dużego, choć, ponieważ zbliża się wielkimi krokami wieczór, to teraz możemy spodziewać się rozpogodzeń od 19 do 24 stopni dziś, a w rejonach podgórskich chłodniej około 18 stopni. No i jeszcze powiem, że w nocy zachmurzenie też będzie małe i umiarkowane i tylko na północy może być duże. Temperatury od 11 do 16 stopni, chłodniej w obszarach podgórskich około 9 stopni, cieplej, i tu jest niespodzianka, nad morzem do 18 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka. Jeszcze jedna urodzinowa piosenka dziś. Dua Lipa. powodu własnych urodzin Dua Lipa pojawiła się dzisiaj w popołudniówce. To oczywiście był utwór Houdini, a te życzenia urodzinowe dzisiaj wysyłamy do Rolanda Orzabala z Tears for Fears, do Dua Lipy, no i oczywiście do Tori Amos, i tym samym kończymy wątek urodzinowy. 12 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Dziś w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z nauczycielami w sprawie podwyżek płac. Podwyżki, jak wynika z najnowszych danych, nie powstrzymują nauczycieli od zamiaru zmiany pracy. Co ósmy zastanawia się nad odejściem ze szkoły. W spotkaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej przyglądał się nasz reporter Jacek Frenzel. Niespełna dwa tygodnie zostały do rozpoczęcia roku szkolnego, a nauczycieli w wielu miejscach brakuje. Związki zawodowe negocjują z ministerstwem, bo podwyżka 30-33% była. Okazuje się jednak, oczekiwania są większe. Podwyżka 30-33% była, ale ona urealniła ledwie wynagrodzenia nauczycieli. Przypomnę, że startowali z pułapu 3,693,890 w momencie, kiedy minimalne wynagrodzenie za pracę było 4,240. Urszula Woźniak, wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dlatego dla nas najważniejszą sprawą w tej chwili jest jak najszybsze procedowanie inicjatywy obywatelskiej, czyli powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Nauczyciele powinni zarabiać godnie, a blisko minimalnego wynagrodzenia za pracę dla osób z wyższym wykształceniem, wysokimi kwalifikacjami, studiami podyplomowymi to nie jest godnie. Tym bardziej, że dodatkowo mówimy o coraz trudniejszych warunkach pracy i coraz trudniejszych warunkach nauki dla naszych dzieci. W tym momencie na stronach ministerstwa znajduje się 18 tysięcy ogłoszeń o pracę dla nauczycieli. Robert Górniak, twórca strony Dilerzy Wiedzy. To nadal jest bardzo duża liczba. 2,5% w skali kraju. Może wydawać się niewiele, ale to oznacza, że co 40 nauczyciela w szkole brakuje. Jeżeli są szkoły w mniejszych miejscowościach, które dopięły już arkusze organizacyjne, to oznacza, że w innych szkołach, szczególnie w dużych miejscowościach, tych braków jest wyjątkowo dużo. Ale rekrutacja jeszcze nie została zakończona. Kto miał się zdecydować, to już się zdecydował, zapewniam. Proszę też zwrócić uwagę, że w ostatnim okresie średni wiek nauczycieli podniósł się o 7 lat. Nie tylko się oświata powinna zmieniać, ale całe otoczenie już się zmienia i sami powinniśmy przeanalizować z jednej strony przepisy, z drugiej strony otoczenie, a z trzeciej przede wszystkim warunki pracy nauczycieli. Marek Kurpis, członek Zarządu Powiatu Raciborskiego, Związek Powiatów Polskich. No nie jest tajemnicą, że jest planowana zmiana w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Ma się zmienić subwencja oświatowa. Bo nie jest tajemnicą, że 1/4 wszystkich środków, które idą na edukację w Polsce, finansowana jest przez samorządy. Tutaj są potrzebne rozwiązania i organizacyjne, i finansowe. Jakie są efekty dzisiejszego spotkania? Co będzie dobrego dla nauczycieli? Ponieważ jesteśmy na etapie formowania budżetu na przyszły rok, rząd ma do końca września czas. Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceministra edukacji narodowej. Pani ministra Nowacka zwróciła się do ministra finansów o to, aby rozważyć ewentualne zwiększenie wynagrodzeń ponad w tej chwili wcześniej zapowiadaną kwotę i również dodatku za wychowawstwo. No i czekamy tutaj też na decyzję, rząd będzie nad tym debatował. Do 30 września de facto każdy z nas chce, żeby nauczyciele zarabiali lepiej, oczywiście w określonych warunkach też budżetowych. Bez przełomowych konkretów. Mówił po spotkaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej przewodniczący sekcji oświaty i wychowania NSZZ Solidarność Waldemar Jakubowski. To, co nam najbardziej chodzi, czyli powiązanie płac nauczycielskich, ale może i wszystkich pracowników oświatowych z przeciętną gospodarce. Tu bardzo wyraźnie pani wiceminister uchyliła się od odpowiedzi, czy popierają ten projekt, czy nie, odesłała do Sejmu. Małymi kroczkami zbliżamy się do pewnych stanowisk. Po pierwsze uwzględniono, że w pierwszej kolejności zajmiemy się uregulowaniem doraźnych zastępstw, godzin ponadwymiarowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych nauczycieli. Myślę, że jeszcze trochę może z tych naszych dużych oczekiwań coś osiągniemy. Podwyżki, które wprowadziła pani ministra na początku tego roku, pomogły trochę w sytuacji, natomiast to nie jest jeszcze wszystko, co trzeba zrobić, żeby było lepiej w oświacie. Na pewno warunki pracy nauczycieli powinny zostać polepszone i system awansu powiązany ze wzrostem wynagrodzenia częściej niż co 5 lat też powinien pomóc. Kolejne spotkanie i negocjacje zaplanowano dopiero w październiku. I z pewnością tam też będziemy. 17 minut po 18.22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. A to nowa piosenka Nosowskiej i Króla. Stop. Leżę w wannie i słucham techno. Skórę nadgarstków wybrzusza tętno. może tsunami na wody powierzchni. Ile ma twoje? Też 140. Słucham ambientu pod prysznic czarynną. Nucę melodię, a w głowie mam inną. Paruję, skraplam się i rozlewam. 100 uderzeń na sekundę, tak podejrzewam. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Leżę w pościeli i myślę o śmierci. Czy do Jenina dotarły już wieści, że tu żywocie serca w karcerze, że wers się skończy, nie potrwa wiecznie. Patrzę w ogień i prawie mnie nie ma. Co myślałem, to tylko chemia. Wszystko ma czas swój, wyznaczona godzina. Wiem teraz bardziej, nie w nas leży. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Ci coś powiedzieć, nim zapomnę zupełnie. Wpadnij do mnie któregoś dnia. Ten dystans, ten dystans. Muszę ci coś powiedzieć, nim zapomnę. Świeżutka piosenka od Katarzyny Nosowskiej i Błażeja Króla, Wanna. To jest jeszcze jedna zapowiedź ich wspólnej płyty pod tytułem Kasia i Błażej, która ma się ukazać 20 września. A my teraz w popołudniówce Trójki wracamy do dość emblematycznej, wydaje się, sytuacji, która spotkała jedną z mieszkanek Warszawy. Nieznany jej mężczyzna zaczepiał ją mimo próśb, nie chciał odejść, po czym kiedy ona zaczęła odchodzić, podniósł ją do góry, potem opuścił na ziemię i ciągnął za nogi po jezdni. Do tego zdarzenia doszło na warszawskiej Ochocie. Na początku tygodnia kobieta wracała z pracy nad ranem, ale mimo, że ulicą przejeżdżały samochody, to żaden kierowca się nie zatrzymał, nikt jej nie pomógł i o tym właśnie chcemy porozmawiać. Ale zaczniemy od szczegółów tej konkretnej sytuacji, o których mówi Rafał Markiewicz, rzecznik Komendy Stołecznej Policji. Przed przybyciem policjantów na miejsce zgłoszonej interwencji osoba oddaliła się. Z uwagi na informację, że mężczyzna może stwarzać realne zagrożenie dla innych osób, policjanci niezwłocznie udali się w penetrację terenu, celem ustalenia, gdzie znajduje się mężczyzna. Kobieta natomiast została poinformowana przez policjantów o konieczności złożenia zawiadomienia. W wyniku przeprowadzonych działań już po półtorej godziny mężczyzna został ustalony i przewieziony do komendy. Badanie wykazało, że 25-latek, obywatel Łotwy, jest nietrzeźwy, a dodatkowo zachowuje się irracjonalnie i agresywnie. Ratownicy medyczni stwierdzili, że mężczyzna powinien trafić do izby wytrzeźwień, jednak później ze względu na niestabilne zachowanie został przewieziony do szpitala psychiatrycznego. Policja zapewnia, że zostanie przesłuchany, jak tylko będzie to możliwe. Warto wspomnieć, że to nie jedyny przypadek, kiedy kobieta zostaje zaatakowana, a nikt z przechodniów nie udziela jej pomocy i nie reaguje. Elementem, który powstrzymuje świadków od działania, jest chęć uniknięcia kłopotów. Beata Rajba, psycholożka. Dlatego tak ważne jest szkolenie nie tylko potencjalnych ofiar, ale przede wszystkim świadków. Wbrew pozorom ci świadkowie mogą bardzo dużo zrobić, nie narażając się. Mogą zatrąbić, mogą krzyknąć, wezwać policję, przejść między agresorem a ofiarą, co dekoncentruje agresora i na chwilę zwiększa dystans, a to z kolei pozwala ofierze się wycofać. Wreszcie, jeżeli pomoc jest udzielana i tylko wtedy, kiedy jest udzielana, złapać smartfona i nagrać zajście. Oczywiście nie po to, żeby je wrzucić do internetu, tylko żeby w razie czego łatwiej było ustalić sprawcę i przebieg zdarzenia. Jak by panie zareagowały, gdyby pani widziały, że ktoś inny napadł kogoś na ulicy? Zależy jaka sytuacja. Próbowali pomóc. 112 to niech ktoś tam dzwoni, kto się boi. Nie? Mam nadzieję, że pomogłabym. Na pewno nie fizycznie, ale zadzwoniłabym na policję. Sama jako kobieta nie jestem w stanie za bardzo odgonić tego atakującego. O tym, z czego może to wynikać, mówi dr Danuta Alchemisy. Rodzi się taki efekt obserwatora. Przejeżdża kierowca jeden, drugi. Skoro nikt się nie zatrzymał, to znaczy, że nie trzeba nic robić. Im większa grupa, tym jest mniejsze prawdopodobieństwo, że właśnie pojawi się ktoś, kto udzieli pomocy. To nie jest tak, że ci ludzie się upajają tą tragedią. Nie, oni po prostu czekają, żeby ktoś pomógł. W przypadku, kiedy ktoś kogoś atakuje, szarpie, krzyczy, grozi na przykład, mamy przede wszystkim do czynienia z rozproszeniem odpowiedzialności. Trzeba nie tyle wzywać pomocy, co wskazywać konkretne osoby. Na przykład pan w czerwonej kurce, proszę mi pomóc. Wówczas rozproszenie odpowiedzialności już nie zachodzi, dlatego że ta odpowiedzialność zostaje przerzucona na jedną konkretną osobę, która musiała aby się bardzo wstydzić i być zakłopotana, gdyby nie podjęła działań. Zaczynamy być przyzwyczajeni do katastrof, do wypadków. I zaczyna się niestety tu rodzić obojętność w obliczu takiego cierpienia. Jesteśmy mniej skłonni do podejmowania działań, gdy wokół się coś dzieje. Niech media nie tylko pokazują, że jest taka czy taka sytuacja, ale nawet niech mówią, co można było zrobić w bezpiecznej przestrzeni. Warto zatem wspomnieć, że w tak zwanej właśnie bezpiecznej przestrzeni przede wszystkim trzeba zadzwonić pod numer alarmowy 112, a jeśli mamy możliwość, to interweniować osobiście. W przypadku zauważenia niebezpiecznej sytuacji czasem nawet sam dźwięk klaksonu samochodu może powstrzymać napastnika. Sprawą zajęła się Aleksandra Krawczyk. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie idziesz ty. Komu róży pan karierę, a komu zwyczajne szare. Chociaż z kim? A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty.

Z jednej strony mamy cały czas wzrost wynagrodzeń, ta sytuacja materialna, finansowa gospodarstw domowych się poprawia, ale z drugiej strony mamy miesiące przyspieszającej inflacji. Część gospodarstw domowych jest obciążona płacanymi ratami kredytów, gdzie stopy procentowe są relatywnie wysokie, a więc jest to na pewno istotny element w budżetach domowych. A za wyższą inflacją kryją się wyższe ceny gazu i prądu, z których zostały częściowo zdjęte dotychczasowe osłony. Najuboższym rodzinom przysługuje teraz bon energetyczny, a Ministerstwo Klimatu analizuje ewentualne wsparcie od nowego roku. Tak mówił dziś wiceminister klimatu Miłosz Motyka. Przygotowujemy warianty, ile na przyszły rok takie wsparcie budżet państwa by kosztowało, więc niebawem będziemy do tego gotowi i pani minister będzie mogła odbywać spokojnie spotkania z panem ministrem Domańskim. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, tak jak zadeklarował pan premier i tak jak zadeklarowała pani minister, to wsparcie będzie przedłużone. Rząd szacuje, że z bonu energetycznego może skorzystać 3,5 miliona gospodarstw domowych. Przewidziane są dwa progi dochodowe, do 2,5 tysiąca złotych dla gospodarstw jednoosobowych i do 1700 na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Wnioski o bon można składać do 30 września. Za franka po południu płacimy 4,52, za euro 4,28, funt kosztuje 5 zł i 5 groszy, dolar 3,58, a jeżeli chodzi o giełdę, to po wzrostowym dniu na giełdzie przyszła korekta. WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, wylądował minimalnie pod kreską. Po umiarkowanie pochmurnym dniu mam nadzieję, że już się u państwa pojawiają te wieczorne rozpogodzenia, ale w nocy także będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a na północy kraju możliwe także duże. Temperatury od 11 do 16 stopni, chłodniej w obszarach podgórskich około 9 stopni i nad morzem cieplej do 18 stopni, a jutro temperatura od 24 do 27, nad morzem od 22 do 25 i będzie mniej chmur niż dzisiaj. Zaglądamy muzycznie do zestawu do głosowania na listę przebojów. Pierwsza trójka to zespół Ghost i utwór The Future is a Foreign Land. In 2024. Ghost z zestawu do głosowania. Przypomnę, że lista przebojów pierwsza, trójka w piątki od 19 do 22. A to już pora na spotkanie zapowiadane przeze mnie na początku. Spotkanie z pewną rodziną. Reportaż w trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Jedna odważna decyzja Katarzyny i Piotra zmieniła życie dwóch dziewczynek. Kilkanaście lat temu państwo Skąpiec adoptowali dwie dziewczynki z Tybetu, a wszystko za sprawą artykułu w gazecie Dziennik. I dzięki tej decyzji najpierw Sonam, a potem Kanju przyjechały do Warszawy. Starsza z nich jest już lekarką. Obie kształciły się w polskich szkołach. Obie dźwigają też ciężką historię swojej tybetańskiej rodziny i czasem zabawnych, a czasem smutnych międzykulturowych doświadczeń. W sercu są Tybetankami, ale z Piotrem i Kasią tworzą szczęśliwą rodzinę. Dwie siostry. To reportaż Joanny Bogusławskiej ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia. Nasz dom wygląda jak muzeum. Tutaj są zdjęcia rodziców, dziadków, pradziadków. Tutaj jest babcia świętej pamięci i dziadek. Tu jest wujek nasz, mnich. Tu jestem ja z moją babcią, która mnie maltretowała tymi chłodnikami. Tu jest zdjęcie rodzicy biologiczni z najmłodszym braciszkiem. Mama mieszka przeważnie w górach. Jak tylko przyjeżdża, to się spotykamy razem. Żeby zjeść dobre jedzonko. Moja mama karmi jak nikt inny na tym świecie, naprawdę. Los tak dał nam, że adoptowaliśmy dwie dziewczynki z Tybetu, Kanju i Sonam. Trzeba było przeprowadzić wszystkie formalne dokumenty, proces adopcji, wcześniej nadanie statusu uchodźcy. Ten cały proces żeśmy przechodzili z naszymi córkami, dziewczynami. Decyzja o adopcji zrodziła nam się w głowie po tym, jak próbowaliśmy po raz kolejny zajść w ciążę. Te próby były nieudane, no i wtedy zdecydowaliśmy wspólnie z Zuzią i z Frankiem, że może byśmy adoptowali jakieś chore dziecko, bo ja jestem farmaceutą, w rodzinie mamy dużo lekarzy, mogłoby być to dziecko z, nie wiem, z cukrzycą, mukowiscydozą, no z czymś, z czym byśmy sobie mogli poradzić, ale tak jak to zwykle się zdarza, los i Renata Kim podesłała nam informację, pytanie, które zawarła w swoim artykule, kto da dom Tybetance. No i jak się okazało, zgłosiliśmy się tylko my i tak się zaczęła historia naszych córek. Bardzo chcieliśmy mieć dzieci wspólnie i staraliśmy się. No i to się po prostu nie udawało. Tak, ja już kolejne in vitro i nieudane próby. No, bardzo takie to było średnio sympatyczne. Jak ktoś, kto wie, jak to przechodzi, to nie jest to miły proces. No, ale wtedy przeczytaliśmy ten artykuł w Dzienniku i to nas oświeciło. I byliśmy jedyni, którzy się zgłosili. Tu jesteśmy teraz na pierwszym piętrze. I to piętro było właśnie nasze. I tu było super imprezkę, bo tata kupił Guitar Hero i na perkusji i zawsze tutaj graliśmy. Zuzia zawsze grała. Zuzia zawsze zazwyczaj śpiewała chyba, nie? Tak. Zuzia śpiewała. Franek zawsze lubił grać na perkusji i tata zawsze grał na gitarze. No i ja, nie wiem, czy Kandy, ty też grałaś? Oczywiście. Ale z tego, co pamiętam, tata z Zuzią to... O której jest godzina? 22. To jeszcze mam godzinę, chodzi w grę. Ale jutro do szkoły trzeba wstać, do pracy. No dobrze, chodź. No i tutaj siedzieli i grali. I oni byli najlepsi w tym. To jest utwór pod tytułem It's Too Late to Apologize, ale to jest akurat zbieg okoliczności, że grałam tę piosenkę. Popowa piosenka, która kiedyś bardzo lubiłam i bardzo często słuchałam, a wydawało się być w miarę łatwe do nauczenia. Jak miałam 11 lat, wróciłam ze szkoły i przyszła do mnie moja mama i powiedziała mi: posłuchaj, mam taki dziwny pomysł. Co byś sądziła o tym, żebyśmy adoptowali dziewczynkę z Tybetu? Bo jest taka dziewczynka, która przyjechała do Polski ze swoim wujkiem, który jest mnichem. Szuka rodziny, która mogłaby jej pomóc w Polsce, adoptować ją i dalej ją edukować. A ja na to powiedziałam, że jeżeli moja babcia miała 39 Żydów w swojej piwnicy, to ja myślę, że ja dam radę z jedną dziewczynką w moim pokoju. Pamiętam, że najwięcej czasu spędzałyśmy zbierając czereśnie i że to była taka pierwsza rzecz, którą zrobiłyśmy razem. A potem mam wrażenie, że wyszło naturalnie. To znaczy, że pamiętam, że wzięłam wszystkie ubrania w mojej szafie i wybrałam z nich te, które będą dla Sonam, dlatego że Sona miała bardzo mało ubrań, w ogóle bardzo mało rzeczy. Strasznie się kłóciłyśmy czasami i potem jeździłyśmy tym samym autobusem do szkoły, ale siedziałyśmy w dwóch różnych miejscach. Tutaj, no widzisz, to jest rok 2010, sierpień. Byłam 4 miesiące w Warszawie. Ogólnie jak ja wylądowałam, to przywitali mnie bardzo hucznie. Teraz to, co powiem, może być trochę dziwne, ale ja wylądowałam i ten zapach taki w powietrzu był taki jakiś smród. Ja sobie myślę, kurczę, gdzie ja jestem, że to powietrze śmierdzi. Tak patrzę, gdzie góry. Zabrali mnie samochodem, a mam straszną chorobę lokomocyjną, więc taki był okres ciężki, ale potem patrzę, że kobiety prowadzą samochody, normalnie chodzą w spodniach. To też było dla mnie taka zmiana kulturowa. Było taki szok. Rzeczywistość w Tybecie jest dosyć ciężka i dla niektórych nawet brutalna, bym powiedziała. Tam dzieci dojrzewają bardzo szybko, jest inna mentalność. Ja mając 7 lat już miałam swoje obowiązki, zajmowałam się rodzeństwem, przynosiłam chrusty do domu, żeby można było zapalić w kominku, pasałam jaki. To jest zupełnie inna mentalność. Ja jak przyjechałam do Polski, mając tam te 10 lat, to ja uważałam siebie za dorosłą dziewczynkę. Tutaj byłam dzieckiem. Zawozili mnie do domu, przygotowywali mi ubranie na jutro, gotowali mi i czułam się trochę jakieś niepełnosprawne dziecko, naprawdę. Dla mnie to było zupełnie coś nowego, coś innego. Właśnie przyjechałam do Polski, właśnie mama przygotowywała dla nas śniadanie i ubranie do szkoły. I to jest niesamowite, coś, co było dla mnie kiedyś nieosiągalne, niemożliwe i to mogłam tylko marzyć o takich rzeczach. I właśnie takie rzeczy się stało dla mnie. Dzieci w Polsce mają takie możliwości i nie chcą się uczyć i dla mnie to było w ogóle, o co chodzi. A z drugiej strony dzieci z Polski nie mogły zrozumieć, że ja chcę się uczyć i przecież jak nie musiałam się uczyć. Moje marzenie było, żeby zostać albo nauczycielką, albo lekarzem. Dlaczego nauczycielką? Dlatego, że zawsze chciałam iść się uczyć. I uważałam, że jak zostanę nauczycielką, to będę mogła uczyć ludzi, dzieci, wszystkich. A jak zostanę lekarzem, to też będę mogła pomóc, więc mogłabym leczyć ludzi. I to było moje marzenie. Tak. Jedziemy teraz do Renaty Kim. Ten jej tekst przyczynił się do tego, że wasze życie wygląda tak, jak wygląda teraz. Tak, to prawda. Tak, wszystko się od niej zaczęło. Jesteś ciekawa tego spotkania? Bardzo jestem ciekawa. Ja o niej w ogóle bardzo dużo słyszałam, moich rodziców właściwie, więc no tak mogę powiedzieć, że dzięki pani Renacie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, także ja dużo jej zawdzięczam, mimo że się chyba nigdy tak personalnie się nie poznałyśmy. Dobry? Dzień dobry. To jest... Kandżu. Dzień dobry. W ogóle ja się nie Kandżu. Zmieniasz, ale nie zmieniasz tak? Się. Tak? O, taką małą dziewczynką. O rany. Właśnie pani zadała mi pytanie, czy się znamy, a ja nie pamiętam po prostu imię. Raz się widziałyśmy tak? Wtedy, tak. Okay. Byłaś małą dziewczynką. Okej, okay, czyli mogę nie pamiętać. Absolutnie, to dobrze. Tak. To dobrze, ale super, super, że mogę panią ponownie poznać. Ale to na mówię nowo. Sobie po imieniu teraz. Dobrze. Renata. Kanżu, to możemy jeszcze raz. Bardzo mi miło. Chodźcie. Tak, ja też pamiętam bardzo mgliście to i całą historię pisania też mgliście. Tyle tylko, że w jakiś sposób odezwała się do mnie albo może do którejś z moich przyjaciółek w redakcji Krysia Starczewska, dyrektorka Bednarskiej szkoły, która była słynna z tego, że to pierwsza szkoła społeczna i że też przyjmuje dzieci z krajów, w których one nie mogą dostać edukacji. I już wtedy tam była zasada taka, że na czesne takich dzieci składali się pozostali rodzice. Ktoś mi powiedział o tej historii i wtedy spotkałam się z Krysią Starczewską i ona o tym opowiedziała, no a dalszy ciąg to już znacie. Pamiętam, że myśmy wtedy się zastanawiały, czy to się może udać, czy taka adopcja może się udać, prawda? Bo Kasia i Piotr nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z po prostu z dziećmi innymi niż swoje własne. I to była bardzo spontaniczna decyzja, pamiętam, bo oni przeczytali tekst i po prostu się odezwali i powiedzieli, to my spróbujemy, tak, my chcemy. No i to jest niesamowite po tylu latach widzieć, że to się udało i że to jest po prostu rodzina z czwórką dzieci. Ja też zawsze się zastanawiałam, jak wasi rodzice w Tybecie, jaki macie z nimi kontakt, jak oni uczestniczą w waszym życiu. No mamy tylko tatę w Tybecie. Mama zmarła, zanim jeszcze w ogóle przyjechałam do Polski. Obecnie mamy też kontakt. Ten kontakt nie jest jakiś taki bardzo częsty, ale wiemy, że są zdrowi i to jest chyba to, o czym my wszyscy chcemy wiedzieć, jak przy każdej możliwości, jak mamy kontakt. Polskiego się nauczyłam 5 miesięcy, tak żeby się dogadać, żeby normalnie już się komunikować. Ja miałam super nauczycielkę, święta pamięci, moja ukochana babcia Irenka. To jest mama mojego taty. To była taka babcia petarda, naprawdę. Ona mnie nauczyła mówić, chodzić, jeść po polsku. Do tej pory po prostu tata się mój śmieje ze mnie, że pomidory to moje ulubione jedzenie. Ja nienawidziłam pomidorów. Karmili mnie strasznie, czyli pomidorami, jakimiś chłodnikami, zimna zupa, tragedia po prostu. Naprawdę myślałam, że chcą mnie zagłodzić na śmierć. Ta kuchnia azjatycka jest bardzo bogata. Wszystko doprawione, te aromaty i ten smak i nawet wygląda jakoś. Ja tu przyjeżdżam i po prostu wcinam jakieś surowe warzywa. Teraz się śmiejemy, ale ja przeżywałam jakiś koszmar w tamtym momencie. Także moja babcia Irenka nauczyła mnie bardzo dużo. Potem trochę się nasza rola zmieniła, bo ja się nią opiekowałam. Moja babcia chorowała na Alzheimera, także z przyjemnością się nią zajmowałam i po prostu jestem przekonana, że ona do końca już mnie pamiętała. Kotlecik schabowy z mizerią leci bardzo dobrze, tak. No i chłodnik, to jest śmieszne, po prostu robię chłodnik przepisu mojej babci, która mnie w tamtym momencie torturowała tymi zupami. No i to wspaniała rodzina, to wiadomo, już nawet nie muszę tutaj, myślę, że tego tutaj podkreślać. Mamy obie bardzo, bardzo dobre życie, co nam właśnie spełniła swoje marzenie, skończyła medycynę, obecnie jest na specjalizacji urologicznej. Ja studiuję też taki kierunek medyczny, stomatologię. Wygraliśmy życie drugie. Tutaj niedaleko moja mama pracowała w łazienkach, co było dla mnie bardzo dużym plusem, bo ja po szkole mogłam sobie iść do niej albo czy tam poczekać, aż skończy pracę i wracaliśmy razem do domu, albo szłam po prostu spacerkiem do łazienek. No, wiadomo, że łazienki, park, no przepiękne, więc mam bardzo duży taki sentyment do tego parku. To była moja szkoła i tutaj chodziłam rok. Masz jakieś miejsca takie szczególnie bliskie? No, myślę, że ja bardziej chyba karmiłam wiewiórki, ale pawie też piękne. Czuję, że jestem w domu właśnie, jak jestem w Warszawie. Czy stuprocentowo czuję się jako Polkę? No raczej nie, bo się urodziłam w Tybecie, tak? W głębi sercu gdzieś tam jestem Tybetanką. Nie czuję, że jestem obcą osobą tutaj w Polsce. Czuję się, że też jestem w domu. Ja zapraszam i też jeśli kiedyś będę mogła pomóc, to mów po prostu, bo ja też mam taką zasadę, że jeśli mogę pomóc, to pomagam, bo to jest najmniej, co mogę zrobić. Także jeśli kiedyś ty albo Fundacja Humanosz będziecie czegoś potrzebować, to po prostu dajcie znać. No ja oczywiście chciałam podziękować pani, bo właściwie cała moja historia, zarówno i historia mojej siostry się zaczęła od pani, dzięki czemu mamy wspaniałą rodzinę, wspaniałą możliwość na przyszłość. Mamy już tak naprawdę już teraz zagwarantowaną przyszłość, bo obie mamy gdzieś tam chęć uczenia się, żeby się wyedukować, żeby być kimś w przyszłości, a to robimy wszystko dzięki pani i pani Krystynie. To jest wielkie szczęście i też jest to niesamowita radość patrzeć, jak ta historia trwa, że się nie skończyło na jednym porywie serca wtedy, tylko że to trwa i że wasze życie się zmieniło, ale to nie jest moja zasługa, nie. To jeśli już, to ja bym jednak mówiła, że to Kasia i jej mąż. To był reportaż Joanny Bogosławskiej Dwie siostry. Opowieść o ludziach, którzy czynią dobro. A zapraszała na reportaż Anna Dudzińska. 6 minut pozostało do 19 i do 19 czas spędzimy z Janisem. Janis and the Yo i Mr. Tony Allen. Lost.